أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق الله العظيم. فما يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. أي إيمان والو اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے شکار میں سے جس شکار تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ کون ڈرتا ہے بغیر دیکھے. فمن اعتدى بعد ذلك اس کے بعد بھی کسی نے حد سے تجاوز کیا یعنی شکار کیا حالت احرام میں تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اے ایمان والو لا تقتلوا الصيد وانتم حرم حالت احرام میں شکار نہ کرو. ومن قتله منكم متعمدا تم میں سے جس نے جان بوجھ کر شکار کیا فجزاء مثل ما قتل من النعام تو اس کے اوپر سزا ہوگی اتنی جس طرح کے اس سے ملتا جلتا جانور ہوتا ہے. یحکم به ذو عدل منكم اور فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں دو انصاف والے تم میں سے. اور یہ جانور جو جرمانے کے طور پر دینا ہے ہدی اس کو پہنچایا جائے گا بیت اللہ شریف تک یا کفارہ دینا ہوگا مسکین کے کھانے کے لحاظ سے یا پھر مسکین کا کھانا بھی نہیں دے سکتے تو اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ یہ چکھے بندہ اپنے کام کی سزا اللہ معاف کرتا ہے جو کچھ پہلے ہو چکا اور جس نے دوبارہ پھر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا اور اللہ تعالیٰ غالب انتقام والا ہے. فرمایا تمہارے لیے سمندری شکار حلال کیا گیا ہے اور اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور فائدہ تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے لیکن حرام کیا گیا تمہارے اوپر خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو وہ اللہ کے جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا. اس ان آیات کریمہ کے اندر محرم کے لیے شکار سے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حرم اور احرام میں آدمی ہو تو وہ خشکی کے جانور کو شکار نہیں کر سکتا. اگر محرم شکار کرے خواب حرم کے اندر کرے یا حرم سے باہر کرے معقول یعنی کھایا جانے والا حلال جانور کا شکار کرے یا حرام سب کے لیے سزا ہے. صید یعنی شکار ان جانوروں کو کیا جاتا ہے جو پالتو نہیں ہوتے وحشی ہوتے ہیں عادتاً انسانوں کے پاس نہیں رہتے جیسے کہ ہرن ہے نیل گائے ہے وغیرہ. لیکن جو جانور حلال ہیں بھیڑ بکری گائے اونٹ وغیرہ ان کا ذبح کرنا کھانا درست ہے. البتہ جو جانور کے اللہ نے حلال قرار دیے ہیں جیسے سمندری جانور مچھلی وغیرہ ان کو انسان کھا سکتا ہے شکار کر سکتا ہے. البتہ کچھ جانور ایسے ہیں جو نقصان دینے والے ہیں کوا چیل بھیڑیا سانپ بچھو کاٹنے والا کتا یا اس طرح کی اور چیزیں جن کا حدیث میں استثناء آیا ہے درندے ہیں ان کے مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو حلال شکار غیر محرم نے کیا ہے تو محرم نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا تو غیر محرم نے جو شکار کیا ہے وہ محرم کو کھلا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شکار حرم کو جس طرح قصدن قتل کرنے پر جزا واجب ہے اس طرح خطن اور نسیان بھی. مطلب یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر شکار کیا تب بھی سزا ہے اور بھولے سے کیا تب بھی سزا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بار غلطی ہوئی شکار کیا تو تب بھی سزا ہے دوسری بار تیسری بار کیا تب بھی اس کے اوپر شکار کی سزا آئے گی. البتہ یہ ہے کہ جس جگہ میں جانور قتل ہوا ہے وہاں کے دو آدمی یا ایک آدمی اس جانور کی قیمت لگا دے اس کے بدلے میں اگر کوئی جانور آ سکتا ہے تو اتنا وہ جانور خرید کے بیت اللہ شریف میں پہنچایا جائے. البتہ اتنی بات ہے کہ کوئی جانور جو حرام شکار ہو کیا گیا ہے اس کی قیمت ایک بکری سے زیادہ واجب نہیں ہے، بس بڑا جانور بھی ہے تب بھی ایک بکری ہی واجب آئے گی. اور اگر کسی شخص نے شکار بڑا کیا ہے تو اس کو اس کے مطابق پھر بڑا جانور اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا خریدنا اور پھر حرم میں ذبح کرنا اور تقسیم کرنا. جیسے شرائط قربانی کے لحاظ سے جانور میں کوئی عیب نہ ہو اور حدود حرم تک پہنچائے، وہاں ذبح کر کے پھر فقراء میں تقسیم کرے، یا پھر اس قیمت کا جانور نہیں آ رہا تو اس قیمت کے برابر غلہ خریدے اور غلہ پھر فی مسکین کو نصف سا دے جتنی مسکینوں کو بھی آ جائے. اب فرض کرو کہ 10 کلو غلہ بنتا تھا اس کے شکار کے پیسوں کا، تو نصف سا یعنی 2 کلو دینا ہے، اب اس کے پاس 2 کلو بھی نہیں ہے تو پھر ایک مسکین کے بدلے میں ایک ایک روز آئے گا، یعنی 10 کلو گندم یہ 5 مسکینوں کو صدقہ اس نے دینا تھا 2-2 کلو کے لحاظ سے، تو لہٰذا اس جرمانے میں اس کے اوپر 5 روزے آئیں گے. جتنے مسکین کا حصہ بنتا ہے اتنے فی کس روزہ اس کے ذمہ لازم آئے گا. اور اگر قیمت کے برابر ذبح کر کے جانور جو تجویز کیا مگر کچھ قیمت بچ گئی، مثلا جرمانہ اس کے اوپر 5,000 کا آیا اور 4,500 کا جانور مل گیا، تو جو 500 روپیہ ہے اس کا غلہ خرید کے پھر اسی طریقے سے نصف سا نصف سا فی مسکین کو یوں دے. بہرحال محرم کو جن جانور کا شکار کرنا حرام ہے اس کا ذبح کرنا بھی حرام ہے، اور اگر اس کو ذبح کرے گا تو اس کا حکم بھی مردار کا سا ہوگا، یعنی وہ شکار یا وہ چیز حلال نہیں ہوگی. اگر جانور کے قتل ہونے کی جگہ جنگل ہے تو جو آبادی اس کے قریب ہے وہاں سے لوگوں سے اس کا تخمینہ اور اندازہ لگایا جائے گا. بہرحال خشکی کے جانور ہیں، لمبی تفصیل کتابوں میں موجود ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو جزائے مثلی ہی لازمی ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک جزائے مثلی لازمی نہیں ہے، بس اس کے مطابق جتنا اس نے مثلا ہرن شکار کیا اور ہرن کا ریٹ تقریباً 10,000 ہے تو 10,000 کے برابر جو بکرا آ جاتا ہے اس کو وہ صدقہ کرے حرم میں، تو اس کے برابر اگر نہیں آتا، فرض کرو کہ اس نے کوئی چھوٹی سی چیز کوئی بجو یا ایسی کوئی چیز شکار کی ہے تو اس کے مطابق صدقہ کرے. کوئی مثل ڈھونڈنا ہر جگہ میں ضروری نہیں ہے. اصل تو اس ذوا عدل منکم ہدیم بالغ الکعبہ کہ جو لوگ فیصلہ کر لیں کہ اس شکار کا ریٹ اور قیمت کتنی ہے، اس قیمت کا جو جانور آ جاتا ہے ٹھیک ہے، اور اگر جانور نہیں آتا وہ تھوڑی ہے تو اس کے بدلے میں گندم خرید کے نصف سا کے لحاظ سے مسکینوں میں تقسیم کرے، اور اگر گندم بھی تقسیم نہیں کر سکتا غریب ہے تو پھر اس حساب لگا کے اتنے روزے رکھنا ضروری ہوں گے. اللہ سمجھنے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اس سے پہلے آیت نمبر سورہ مائدہ کی 94, 95, 96 درس ہو چکی ہے، اور آج کے اس سبق میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97, 98, 99 اور 100 تلاوت ہوئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو حرم والا گھر بنایا، لوگوں کے لیے قیام کی جگہ بنائی اور اشور حرم بنائے، اور قربانی جو کہ نیاز ہے کعبہ کی اور جن کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے وہ بھی کعبہ شریف کے لیے نیاز ہوتے ہیں. یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. رسول کے ذمہ نہیں ہے مگر بات کو پہنچا دینا. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب، فرما دیجیے اے نبی کہ برابر نہیں ہے ناپاک چیز اور پاک، اگرچہ ناپاک چیز کی کثرت تمہیں تعجب میں بھی ڈال دے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کا محترم ہونا بتایا ہے اور کہ یہ بزرگی والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کی جگہ ہے، اور اشور حرم میں یہ حج ہوتا ہے، وہ سارے محترم مہینے ہیں، والہدیہ اور جو وہاں قربانی کی جائے اللہ کے نام پر وہ بھی محترم ہے، اور راستے میں مسافر جو قلادہ ڈال کے جانوروں میں لے جاتے ہیں ان جانوروں کا بھی خیال کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، یعنی تم کس نیت سے جا رہے ہو، کیا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس سفر کو، نیکی کو قبول کرے گا۔ یاد رکھو اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہ سخت عذاب والا ہے، اور معافی مانگ لو وہ تو مغفرت والا ہے، مہربان ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون ما تکتمون، کہ رسول کے ذمہ تو وحی کی بات کو پہنچا دینا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، کس نیت کے ساتھ تم سفر کر رہے ہو، کیا تمہارا ارادہ ہے۔ کل یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا علی، فرمایا کہ ما علی الرسول اللہ، ہمارے رسول کی ذمہ تو اتنا ہی کام ہے کہ ہمارے احکام مخلوق کو پہنچا دیں، پھر وہ مانے یا نہ مانے اس کا نفع اور ضرر انہی کو پہنچتا ہے، ان کی نافرمانی سے ہمارے رسول کا کچھ نقصان نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فریب، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ استوی الخبیث والطیب، طیب اچھی چیز کو اور خبیث مقابلے میں بری چیز کو کہتے ہیں، طیب ہر چیز کے عمدہ اور جید کو اور خبیث ہر چیز کے ردی اور خراب کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک خبیث سے مراد حرام مال ہے اور طیب سے مراد حلال مال ہے، تو فرمایا اللہ کے نزدیک، ہر عقل سلیم والے کے نزدیک ناپاک اور حلال اور حرام، یہ ناپاک اور پاک، حرام اور حلال دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ کسی کے پاس حرام مال بہت ہو اور اس کی کثرت انسان کو تعجب میں بھی ڈال رہی ہو۔ بعض رات نے لکھا ہے کہ صحت کے شان نزول سے متعلق بعض روایات کیوں ہیں کہ جب اسلام میں شراب کو حرام اور اس کی خرید و فروخت کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا، تو ایک شخص نے جس کا کاروبار شراب فروشی تھا، اس ذریعے سے اس نے کچھ مال جمع کر رکھا تھا، وہاں اگر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، مال جو شراب کی تجارت سے میرے پاس جمع ہوا ہے، اگر میں اس کو کسی نیک کام میں خرچ کروں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو حج یا جہاد وغیرہ میں خرچ کرو گے تو وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی قیمت نہ رکھے گا، اللہ پاک خود پاک ہے، حلال چیز کے سوا کسی کو قبول نہیں فرماتا۔ تو فرمایا کہ ولو آ جب تک کثرت الخبیث، اگرچہ کثرت خبیث غالب اور ہمیں تعجب میں ڈال دے، پھر بھی عند اللہ وہ مقبول نہیں ہے۔ حرام مال کی یہ بے توقیری اور آخرت کے لحاظ سے یہ ہے کہ سوچا جائے تو وہ نجس چیز ہے اور کسی کے لیے وہ حلال نہیں ہے، جب اپنے لیے حلال نہیں تو نجس چیز دوسروں کو بھی نہ دی جائے۔ فرمایا کہ فتق اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، تو یقیناً کامیاب ہو جائے گی، تھوڑا ہو بے شک رزق حلال ہو، اس کے ساتھ اپنے گھر کے نظام کو، مسائل کو بناؤ تو انشاءاللہ اس میں برکت آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، نہ سوال کرو ان اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں کہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں مشکل پیش آ جائے، اور اگر تم سوال کرو انہا ان کے بارے میں، جس وقت کے قرآن مجید کو، جو ایسے وقت میں کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہو، تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، اس سے پہلے بھی ایک قوم نے تم سے پہلے سوال کیے اور پھر وہ کافر ہو گئے۔ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بخیرہ، نہ کوئی صاحبہ، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی خام، لیکن یہ کافر لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے رہتے ہیں اور اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس آیت کریمہ کا شان نزول لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے متعلق بات کر رہے تھے کہ صاحب حیثیت شخص پر حج فرض ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص پوچھنے لگا کہ حضرت ہر سال حج فرض ہے, ہر سال حج فرض ہے. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, پھر کہتا ہے ہر سال حج فرض ہے. آپ نے پھر اس وقت اس کو تنبیہ فرمائی کہ اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ایسا ہی ہو جاتا اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکتے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جن باتوں جن چیزوں کے متعلق میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں تو ان کو اسی طرح رہنے دیا کرو, اس میں کھود کھریت کر کے سوالات نہ کرو. پہلی امتوں نے بھی اس طرح سوال کیے اور پھر وہ نہ پورے کر سکے اور کافر ہو گئے. یہاں ایک اور بات اہم ہے, فرمایا کہ نزول قرآن کے وقت تم سوال ایسے نہ کرو, جس وقت کے قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس وقت سوال ایسے نہ کرو کہ اس میں پھر ظاہر ہے کہ وہی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور مشکل جواب بھی آ سکتا ہے. رہی بات یہ کہ جب وہی ختم ہو گئی, جیسے آج کل کے حالات ہیں کہ اب تو وہی قرآن رہے گا, اب کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی, تو بے جا سوال اب بھی نہیں کرنے چاہیے. لیکن اب کوئی عالم سے کسی سے سوال سمجھنے کی نیت سے کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اب کسی کے ہاں یا نہ کرنے سے وہ چیز حلال یا حرام یا واجب یا مکروہ نہیں ہو سکتی. وہ تو پہلے سے ہی اب طے ہو چکا ہے کہ فلاں چیزیں فرائض ہیں, فلاں چیزیں واجب ہیں. حج زندگی میں صاحب استداد پر ایک ہی دفعہ فرض ہے وغیرہ. آگے جو مشرکین مکہ اپنی طرف سے چیز جانور اپنے اوپر یا دودھ یا فلاں حرام کرتے رہتے تھے, ان کی تفصیل بیان فرمائی. فرمایا ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلہ. یہ زمانے جاہلیت میں مشرکین کی رسوم تھی. باغرات نے ان کی ترتیب یوں لکھی ہے کہ بحیرہ کہتے ہیں یہ تھے یہ اس جانور کو کہ جس جانور کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے, کوئی اپنے کام میں دودھ نہیں لاتا تھا, اس جانور کو بحیرہ کہتے تھے. صاحبہ وہ جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کی سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا, بس وہ پھرتا رہتا تھا, اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, یہ بتوں کے نام پر وقف کر دیا گیا. حامی اس نر اونٹ کو جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو اور اس کو بھی پھر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے, بس یوں ہی پھرتا رہتا تھا. وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو مادہ ہوتی تھی اور مادہ بچے جنے, درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ کرے, تو اس کو بھی بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے. علاوہ اس کی یہ چیزیں شاعر شرک میں سے تھیں, جس جانور کے گوشت یا دودھ یا سواری وغیرہ سے منقطع ہونے کو اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے, منتفع ہونے کو, یعنی جن جانوروں کو کھانا جن پر سواری کرنا اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے, تو اس کی حلت اور حرمت پر اپنی طرف سے کوئی قید نہیں لگانی چاہیے. یہ حضرات اپنی طرف سے اس طرح کے جانوروں کو جو خاص حالت خاص عمر میں ہو جاتے تھے تو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور یوں ہی پھر یہ جانور پھرتے رہتے تھے, کوئی ان کو کچھ نہیں کر سکتا تھا. یہ غیر اللہ کے نام پر ہی جانور ہیں, ما اہل بہ لغیر اللہ میں یہ داخل ہیں. فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ. اللہ نے تو کوئی ان جانوروں کو حرام نہیں قرار دیا, بلکہ اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھتے ہیں. بات حرام اور حلال کی تو اللہ کے ساتھ متعلق ہے, اللہ نے جن جانوروں کو حلال کیا وہ حرار ہی رہیں گے, لیکن خود انہوں نے اپنے اوپر ان کو حرام کر دیا اور منسوب اللہ کی طرف کرتے ہیں. جیسے کل کے سبق میں ان اللہ یأمر بالفحشاء کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے, اس طرح اللہ تو نہیں حکم دیتا, لا یأمر بالفحشاء, لیکن یہ اللہ کی طرف ایسی باتیں جھوٹی منسوب کرتے ہیں اور اکثر بے عقل ہیں. یہ اپنی خود ساختہ رسم و رواج بنائے ہوئے تھے اور یوں جانوروں کو یہ کھلا چھوڑ دیتے تھے, ان کو اپنے لیے ان کا دودھ ان کو اپنے لیے ذبح کر کے کھانا بھی حرام سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نصیب کرے.